katliyar sen gelin, gelin, gelin. El ettim yere gel aman, el ettim yere gel aman. Birileri bir geri, yavaş yavaş gel beri. Gerdandan akan teri, koy kadehe. Yanıyorum, yandırma gelin beni. Ölüyorum, yanıyorum, yandırma gelin beni. Ördek göllerde olur gelin, gelin, gelin. Şahin çöllerde olur. Çöllerde olur aman. Yâri çirkin olanın gelin, gelin, gelin. Gözü ellerde olur aman. Gözü ellerde olur aman. Birileri bir geri, yavaş yavaş gel beri. Gerdandan akan teri, koy kadehe. Ölüyorum, yanıyorum, yandırma gelin beni. Ölüyorum, yanıyorum, yandırma.